रात लम्बी जा मेरे गीत लम्बे ने न पैड़ी रात मुख दे ना मेरे गीत मुख दे गमा दे रात लम्बी जा मेरे गीत लम्बी न पैड़ी रात मुख दे ना मेरे गीत मुख दे ए सर किन्ने कुडूंगे ने किसे ने हाथ ना पाई ए सर किन्ने कुडूंगे ने किसे ने हाथ ना पाई न बरसाता च चढ़ देने ते नायोड़ाच सुख देने गमा दे रात लम्बी जा मेरे गीत लम्बी न पैड़ी रात मुख दे ना मेरे गीत मुख दे ए फट हन इश्क दे यारो ए ना दी की दवा हो फट हन इश्क दे यारो ए ना दी की दवा होवे ए हाथ लाया भी दुख देने मलम लाया भी दुख देने गमा दे रात मुख दे ना